เรื่องแปลกๆที่เกิดในป่าเนี่ยท่านผู้ฟังมีเยอะในขณะที่ป่าไม้ยังไม่หมดไปจากผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเราก็เชื่อกันว่าในป่านี้นอกจากจะมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่แล้วก็ยังมีพวกพูดผีปีศาจอาศัยอยู่ตามป่านั่นอีกด้วยพูดผีปีศาจที่อาศัยอยู่ในป่านี่จะทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองสัตว์เหล่านี้ให้พ้นจากการเบียดเบียนของมนุษย์ถ้ามนุษย์เข้าไปทำลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวอำนาจของพูดผีเหล่านั้นก็จะถูกพูดผีที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแลสัตว์เนี่ยลงโทษให้ได้รับความวิบัติต่างๆและอาจจะถึงชีวิตได้นอกจากพูดผีปีศาจจะทำหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าแล้วยังทำหน้าที่ปกปักรักษาสิ่งซึ่งเป็นสมบัติที่อยู่ในป่านั้นจะเป็นสิ่งของอะไรก็ตามมนุษย์จะเข้าไปเอาสิ่งที่อยู่ในป่าออกมาจากป่าไม่ได้เลยเขาเชื่อกันว่าผีหวงและเพราะเหตุที่คนไม่กล้าไปเอาสิ่งของในป่าของมีค่าก็เลยมีมากมายล่อตาล่อใจคนอยากให้อยากได้สิ่งของเหล่านั้นจนกระทั่งต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของนั้นขึ้นระหว่างคนกับผีป่าขึ้นในภายหลังเมื่อผีมีของแลกเปลี่ยนผีก็อนุญาตให้คนเข้าไปเอาของเหล่านั้นได้แต่ต้องซื่อสัตย์ต่อกันการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างมนุษย์กับผีป่านี้เกิดขึ้นมาช้านานแล้วก็ทำให้คุ้นเคยสนิทสนมกันขึ้นในภายหลังมนุษย์อยากได้อะไรจากผีป่าก็มักจะหาอาหารไปเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนอาหารที่ว่านี่ก็ไม่พ้นอาหารที่มนุษย์ชอบกินนั่นแหละหมูไก่เป็ดไอ้ที่ขาดที่ไม่ได้คือเหล้าเมื่อประมาณ60กว่าปีมาแล้วท้องที่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเต็มไปด้วยป่าดงดิบเรียกว่าชาวบ้านปลูกบ้านอยู่กันกลางป่าดิบทีเดียวแหละอาชีพหลักก็คือหาของป่ามาขายการทำนานี่เป็นอาชีพรองการทำนาแต่พอกินของตัวไม่ได้ทำเป็นการค้าด้วยเหตุนี้มนุษย์กับผีป่าก็เลยไปมาหาสู่กันเสมอมาทุกครั้งที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าในป่าก็จะต้องนำอาหารไปให้ผีป่ากินด้วยก็มีไก่ต้มสุกแล้วตัวหนึ่งหมูชิ้นหนึ่งเหล้าขวดบางทีกลัวผีป่าจะไม่พอใจก็บอกให้เหล้าหนึ่งหายบางครั้งผีป่ากินอาหารที่คนเอาไปให้ซ้ำๆซักๆคงชักจะเบื่อก็มาเข้าฝันคนโน้นคนนี้ขอโน่นขอนี่ก็มีบางคราวมาเข้าฝันคนมีท้องเมื่อขออย่างนี้คนก็ให้ไม่ได้เมื่อคนไม่ยอมให้ผีป่าก็จะเอามาเข้าฝันร่ำไรจะเอาคนสี่หูสี่ตาให้ได้หมอผีก็ไล่ตะเพิดไม่ให้ผีป่าเข้ามาวุ่นวายกับคนทั้งในบ้านคนมีท้องก็จะได้รับความคุ้มครองจากหมอผีโดยหมอผีจะปัดรังควานให้แล้วก็ทำตะกรุดกันผีป่าไว้คล้องคอทำแค่นี้ผีป่าก็ถอยแล้วการคบค้ากับผีป่าบางครั้งก็บาดหมางกันบางครั้งก็ดีกันเอาแน่นอนไม่ได้ก็มีบ้างเหมือนกันที่ผีป่าโกรธจัดหาว่าคนไปลบหลู่ดูถูกก็ลงโทษเอาถึงตายทีเดียวการลงโทษของผีนี่ทำได้อย่างเดียวคืออยู่ๆก็ตายลงแบบไม่มีสาเหตุนะแบบที่เรียกกันว่าไหลตายนั่นแหละการลงโทษของผีป่าก็มักจะเกิดจากคนเราไม่เคารพยำเกรงโดยเฉพาะแล้วผีป่าชอบสงบเสงี่ยมไม่ชอบตลกขนองไม่ชอบร้องรำทำเพลงหากว่าไปทำในสิ่งเหล่านี้ผีป่าก็จะโกรธมากการเข้าไปหาของป่าชาวบ้านจะออกไปหากันทุกวันการหาจะแยกย้ายกันไปสุดแต่ใครจะถนัดทุกวันก็ต้องเอาอาหารไปสังเวยผีซะก่อนแล้วก็ลงมือเก็บของป่าได้วันนั้นนางทองสุกชาวบ้านคลองงูเห่าซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกบินบุรีออกไปหาของป่าตามปกติก็จัดหาอาหารไปไหว้ผีป่าทุกวันนางทองสุกกินบ้างผีป่ากินบ้างก็เรียกว่ากินด้วยกันโดยที่ไปตั้งศาลเล็กๆเอาไว้ให้แห่งหนึ่งบางครั้งก็เมาเหล้าเมาทั้งผีป่าทั้งคนเนี่ยนางทองสุกกับผีป่าก็ดำเนินชีวิตติดต่อกันมานานนางทองสุกอยากจะได้อะไรก็มาบนบานศาลกล่าวผีป่าผีป่าก็มาเข้าฝันบอกให้ไปเอาก็ทำกันอย่างเนี้ยสืบมาคืนนั้นนางทองสุกก็ฝันไปว่าผีป่าได้อาศัยเกาะมากับปีกหมวกที่นางทองสุกสวมอยู่ตามมาถึงบ้านว่าจะมาอาศัยอยู่ด้วยรุ่งเช้านางทองสุกก็เล่าให้สามีฟังสามีก็ดีใจเพราะว่าผีป่ามาอยู่ด้วยนี่จะได้หาของป่าง่ายขึ้น ก็จัดทําหิ้งไว้ให้ผีป่าอาศัยไว้ในห้องและเชิญในผีป่าเข้ามาอาศัยอยู่ที่หิ้งนั้นผีป่าที่ว่าเนี้ยเป็นผีป่าผู้หญิงครับหลังจากนั้นนางทองสุกก็ตั้งครรภ์คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงโดยลืมเรื่องที่ผีป่าขออาศัยอยู่ด้วยไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของนางแต่ก็ยังจัดอาหารเลี้ยงผีป่าเป็นประจำทุกวันนางทองสุกเลี้ยงบุตรที่คลอดมาจนเติบใหญ่อายุประมาณสักขวบถึงทุกวันลูกก็จะร้องไห้ชี้มือไปที่ของที่นางทองสุกจัดไว้เลี้ยงผีป่าจะเอาของเหล่านั้นเมื่อไม่เอามาให้ก็ร้องไม่หยุดนางทองสุกก็ต้องตามใจพอเอาลงมาจากหิ้งลูกก็จะกินอาหารนั้นแม้กระทั่งเหล้าเหตุการณ์ก็ได้ผ่านมาตามลำดับจนลูกของนางเติบโตก็ได้ช่วยกันออกหาของป่าเรื่อยมาครั้งหนึ่งขณะที่นางทองสุกพาลูกของตัวเดินผ่านสารที่ปลูกไว้ให้ผีป่าอาศัยอยู่กลางป่านั้นลูกก็ชี้มือให้นางทองสุกดูทั้งที่ศาลาแห่งนั้นผุพังไปหมดแล้วไม่เหลือให้เห็นคงมีแต่ต้นไม้ใหญ่เป็นที่ตั้งสารเหลืออยู่เท่านั้นโดยที่เด็กก็บอกนางทองสุกผู้เป็นแม่บอกว่านี่ไงบ้านเก่าที่เคยอยู่บ้านที่แม่ปลูกไว้ให้คราวนั้นเคยได้กินอาหารด้วยกันนางทองสุกได้ฟังลูกเล่าให้ฟังก็ขนลุกสู้หันมามองดูลูกสาวเวลานั้นลูกสาวมีอายุได้8ขวบนางทองสุกก็ดุลูกหาว่าพูดเหลวไหลก็รีบพาหนีออกไปจากตรงนั้นนอกจากลูกสาวจะชี้ให้นางทองสุกดูบ้านเก่าที่เคยอาศัยแล้วลูกสาวยังชี้ให้ดูสถานที่ที่เคยพานางทองสุกไปเก็บหาของป่าตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างให้นางทองสุกดูนางทองสุกเองก็คิดว่าเป็นนิสัยของเด็กพูดเพ้อเจ้อไปตามเรื่องก็เลยไม่สนใจนานวันเข้าลูกสาวก็เติบโตขึ้นนางทองสุกก็เห็นลูกสาวพูดพร่ำอยู่คนเดียวก็ถามว่าพูดกับใครลูกสาวก็บอกพูดกับเพื่อนๆแล้วก็ยังชี้ให้ดูเพื่อนๆอีกว่าโน่นนี่เพื่อนมารุมล้อมเต็มไปหมดเพราะว่านานแล้วไม่เจอกันเมื่อเป็นอย่างนี้นางทองสุกก็ไม่ได้เฉลียวใจก็คอยดุลูกสาวอยู่เสมอว่าพูดทรงเดชแม้ลูกสาวจะเถียงว่ายังไงนางทองสุกก็ไม่เชื่อทั้งนางทองสุกก็ลืมเรื่องที่ฝันว่าผีป่ามาขออาศัยอยู่ด้วยโดยลืมนึกไปว่าลูกสาวของตัวนั้นก็คือผีป่าที่ตามมาในครั้งนั้นด้วยเหตุที่นางทองสุกคอยดุไม่ให้ลูกสาวพูดในเรื่องนี้กลัวผีป่าที่อาศัยจะโกรธลูกสาวก็เคยพูดเปรยๆว่าจะไม่อยู่ด้วยแล้วกลับไปอยู่บ้านเดิมดีกว่านางทองสุกก็โมโหเลยตะเพิดไล่อยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปลูกสาวก็โกรธที่แม่ไล่ตะเพิดก็พูดว่าไม่ให้อยู่ก็จะไม่อยู่นางทองสุกกับลูกสาวก็ถกเถียงกันในเรื่องนี้เรื่อยมาไม่มีใครเฉลียวใจไม่ว่าจะเป็นนางทองสุกเองหรือว่าสามีเพราะเห็นว่าเด็กก็พูดไปตามภาษาเด็กแม้ว่าลูกสาวกับแม่จะเถียงกันอยู่อย่างนี้ลูกสาวก็ยังช่วยแม่เอาขาอาหารของป่าอยู่ตามปกติสิ่งที่ลูกสาวปฏิบัติอยู่ทุกวันก็คือจะเอาอาหารที่แม่ไปให้ผีป่ากินที่วางไว้บนหิ้งกินประจำเลยแม่จะห้ามยังไงลูกสาวก็ไม่เชื่อแม่รำคาญก็เลยปล่อยไปตามเรื่องเนื่องจากนางทองสุกมีลูกสาวคนเดียวก็เลยตามใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นที่ผิดสังเกตของชาวบ้านชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาพ่อกับแม่ก็ไม่ได้สนใจก็เห็นเป็นเรื่องปกติอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวก็เข้าไปหาไปถามแม่ว่าแม่จำไม่ได้เหรอที่หนูขอมาอาศัยอยู่ด้วยหนูเกาะปีกหมวกแม่มานางทองสุกก็นิ่งอึ้งมองหน้าลูกสาวก็ถามว่าใครบอกเองก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะมาอยู่ด้วยนางทองสุกก็นั่งนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมามันหลายปีมาแล้วขณะนี้ก็10กว่าปีแล้วจนลืมเรื่องไปหมดแล้วลูกสาวเห็นแม่ฉงนก็ชี้ให้ดูนี่ไงบ้านที่แม่ทําให้หนูอยู่ก็ชี้ไปที่หิ้งที่ห้อยอยู่ข้างฝาความหลังที่เลอะเลือนไปหมดแล้วก็กระจ่างขึ้นนางทองสุกก็เลยเกิดกลัวลูกสาวเพราะมันเป็นผีป่ามาเกิดจากนั้นไม่นานลูกสาวก็ล้มเจ็บลงแล้วก็ตายไปในที่สุดก่อนจะสิ้นใจลูกสาวก็บอกว่าเพื่อนมารับกลับไปอยู่ที่ป่าอย่างเก่าแล้วนางทองสุกเกิดกลัวเลยพาสามีอพยพหนีออกจากบ้านที่คลองงูเห่าหายสาบสูญไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นมา60กว่าปีแล้วครับสร้างความงงงันให้กับคนรุ่นต่อมาคบคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆหรือความลี้ลับต่างๆมันมักจะเกิดขึ้นในป่าดงดิบเสมอเชื่อว่าพูดผีปีศาจคงจะหลบหนีเข้าป่าลึกไปทุกทีเพราะว่าผีป่าเนี่ยถูกคนรังแกผีป่าย่อมพ่ายแพ้ต่อเวทมนต์คาถาโดยเฉพาะแล้วผีป่ามีเพียงนามธรรมไม่มีรูปจึงปรากฏตัวออกมาให้คนเห็นไม่ได้ เรื่องราวที่เกิดขึ้นยังมักจะกลายเป็นไปในลักษณะนิทานซึ่งยากที่จะพิสูจน์ว่ามีความเป็นจริงแค่ไหนจะอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ผ่านไปนานแล้วก็อยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังพึงพิจารณาดูเอาเองครับว่ามันจะเป็นจริงไปได้เพียงไหนหากไม่เป็นจริงก็ให้นึกว่าเป็นนิทานสำหรับเล่าเล่นๆกันเพื่อความสนุกเพลิดเพลินก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีนะครับนี่ท่านผู้ฟังมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเรือตังเกชื่อสุวรรณทีอยู่แถวจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับเมื่อแรกต่อเรือเนี่ยนายแสงหรือว่าไต่แสงเจ้าของเรือให้ประกอบพิธีเชิญแม่ยานางมาพร้อมกับการวางกระดูกงูสินแสซึ่งมาทำพิธีเขาก็บอกว่าเรือลำเนี้ยมีแม่ยานางองค์หนึ่งเป็นลูกสาวเจ้าสมุทรถือศีลกินเจเวลาเส้นให้ใช้ผลไม้กับอาหารเจอย่าเอาเนื้อสัตว์มาเส้นเวลาออกเรือก่อนออกให้จุดประทัดบอกเจ้าสมุทรเสียก่อนไต่แสงก็เล่าว่าเมื่อเอาเรือออกไปทดลองเครื่องแล้วก็ค้างแรมอยู่ที่หาดชายเกาะก็ฝันเห็นแม่ยานางเนี่ยมายืนที่หัวเรือเป็นสตรีโบราณห่มสบายสีทองเหลืองอารามเลยมาบอกว่าแม่มาอยู่ด้วยอย่าเอาเนื้อวัวเนื้อควายขึ้นมาบนเรือเด็ดขาดใครนำขึ้นมาจะลงโทษสถานหนักว่าอย่างนั้นคนงานอีสานหลายคนไม่เชื่อหรอกมันชอบกินลาบมันแอบเอาข้าวเหนียวลาบเนื้อขึ้นเรือพอเหยียบหัวเรือนี่จุกแอกแอกแอกดิ้นพลาดห่อลาบเนื้อกับข้าวเหนียวที่ซ่อนมาในแตกกระจุยต้องเอาโยนลงทะเลแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็จุดธูปบอกแม่ยานางก็หายเองไม่ต้องกินยานะไต่แสงเล่าว่าผีทะเลนี่ก็ร้ายหากออกไปหาปลาแล้วไปเจอศพลอยน้ำแล้วไม่ช่วยลากเข้าฝั่งก็ถือว่าเป็นลางไม่ดีต้องอ้อมออกไปให้ห่างๆถ้าเป็นขากลับจะช่วยลากเข้าฝั่งแต่ขาไปนี่เขาไม่เอานะเอาขากลับแต่ว่าต้องเป็นศพที่พอจะสมบูรณ์ถ้าเน่ามากก็จะไม่ลากเข้ามาลากศพเข้าฝั่งมอบให้มูลนิธิแล้วเที่ยวต่อไปจะหาปลาได้มากเป็นพิเศษเลยว่าอย่างนั้นเหมือนกับผีที่ช่วยลากเข้าฝั่งเขาช่วยหาปลามาตอบแทนอันนี้เป็นประเพณีของคนทะเลไต่แสงก็เล่าเรื่องของผีทะเลให้ฟังว่าเพื่อนของไต่แสงเนี่ยเป็นเจ้าของเรือประมงที่จังหวัดตราดออกทะเลไปวางอวนติดหัวกะโหลกกะโหลกคนน่ะมาหัวหนึ่งลูกเรือจะโยนทิ้งทะเลแต่ว่าไต่เรือลำนั้นเกิดสงสารก็ให้ใส่ถุงวางไว้พอเข้าฝั่งจะเอาไปทำบุญใส่บาตรแล้วก็ฝากเขาเผาในเตาเผาศพตกกลางคืนก็ฝันไปว่ามีผู้ชายจีนคนหนึ่งมาบอกว่าขอบใจลือมากที่ช่วยไอ้อ้วกลับเข้าฝั่งได้อ้วขอให้ลืออย่าเอาอ้วไปเผาแต่จงเอาไปทำสารแล้วก็เส้นไหว้อ้วประเพณีของอ้วไม่ชอบการเผาอ้วจะช่วยให้ลือเป็นเศรษฐีใน1ปีนะไต่รายนั้นก็เชื่อก็เอามาทำสารเส้นไหว้ปรากฏว่าไปทะเลคราวไหนก็ได้ปลาได้กุ้งจนเต็มลำแล้วก็ดีกว่าทุกลำที่ออกมาด้วยกันไต่ก็บอกว่าลงอวนทีไรไม่ผิดหวังเหมือนจะมีใครมาต้อนพวกปลากุ้งมาเข้าอวนใน1ปีที่ผ่านมาได้เรือใหม่อีกลำเพราะว่ากำไรที่ได้มาเนี่ยมันมหาศาลจริงๆแล้วท่านผู้ฟังรุ่นเก่าๆเนี่ยนะคงจะรู้จักสวนลุมพินีที่ในสวนลุมพินีเนี่ยมีสระน้ำแต่ก่อนเนี่ยมีภัตตาคารชื่อกินรีนาวาหัวเรือทำเป็นภัตตาคารลอยน้ำครับเป็นไม้แกะเป็นรูปกินรีเปลือยอกไม่ค่าสบายเจ้าของร้านก็มักจะเอาเครื่องไปเส้นไหว้เสมอแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเป็นภัตตาคารลอยน้ำที่มีคิวจัดเลี้ยงเต็มตลอดเดือนต้องจองคิวกันนานๆคืนนึงมีเรื่องเอะอะที่หัวเรือฝรั่งนักท่องเที่ยวนอนชักน้ำลายฟูมปากกล้องนี้หล่นกระจายต้องหามมันเข้าไปปฐมพยาบาลข้างในเจ้าของภัตตาคารก็สอบถามเพื่อนของฝรั่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยได้ความว่าก่อนที่จะชักดิ้นชักงอเนี่ยปีนขึ้นไปเอามือจับหน้าอกนางกินรีแล้วก็ให้เพื่อนสาวนี่ช่วยถ่ายภาพให้ยังไม่ทันถ่ายก็หล่นลงมาชักอย่างที่เห็นเนี่ยเจ้าของภัตตาคารก็เลยไปจุดธูปบอกพอธูปหมดไปครึ่งดอกฝรั่งก็หายเป็นปกติแล้วพออธิบายให้ฟังก็ไปโค้งแล้วโค้งอีกก่อนที่จะลาจากไปภัตตาคารกินรีที่ว่าเนี่ยต่อมาทางกทม.ไม่ต่อใบอนุญาตให้ก็เลยต้องทำการรื้อถอนออกไปแต่ว่าเกิดเหตุประหลาดอยู่ดีๆภัตตาคารร้างเนี่ยก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทั้งๆที่ก็ได้ตัดไฟออกไปหมดแล้ว ลุกไหม้เรือทั้งลำจมลงไปในน้ำพร้อมกับรูปกินรีที่มอดไหม้ไปส่วนหนึ่งก็ปิดตำนานภัตตาคารกินรีนาวาลงเพียงแค่นั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ